ذکا اهل کتاب کیو دا اهل علم نو خلق با سایتا کتل دا دا خلق دا پارا یو میعاو نو خلق با دایتا کتل نو اللہ جل جلالهو دایتا خطاب و تفید چه ولا تکونو اولا کافرین لی تاسو کوئی دا کفر او دا انکار بنیاد مجوری گئی ذکر نور خلق تاسو تبوری نو کتاسو دا کفر او دا انکار بنیاد جو گئی نور خلق تم تاسو اتباع بکئی اغیب کفر بکئی او اغیب انکار بکئی او تاسو دعوت تسلیم کړه او د پیغمبر صداقت مو تسلیم کړه او د قران حقانیت مو تسلیم کړه نو خلق تاسو ته ګوري هاي به ایمان سره دې هدایت سره تاسو د کفر په نیاز مو جوړی غي تاسو د ایمان په نیاز جوړ شئ ځکه تاسو اهل علم یې نو واجب خطاب عام او اوس خطاب خاص نو دا ما خبر رکوع سره تعلق لري اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے عام متصلین حضرات وی او یعقوب دا خپل نوم دے اسم محضر اللہ عظم شریع اغاز دے دے اولت قائم دے و یعقوب دا لقب دے او اسرائیل دا نوم دے نو دا توجی پہ اعتبار پر اختراف دے نو دا حاصل پہ اعتبار پر اختراف نہیں کرے ذکر مراد سے بہر حال آئی یعقوب علیہ السلام نے او اسرائیل دا راتی کو مانا دا عبداللہ بان یا بنی اسرائیل اے زامنو د یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی یاد کئی نعمت زما التی نعمت انعمت علیکم چې کړنې دې په تاسو باندې و اوفو بعهدی او تاسو پوره والئ کئ په وعدې زما باندې اوفی بعهدی کوم زه به پوره والئ کوم په وعدې ستاسو باندې نو دی د الله تعالی سره څه وعده کړې وه چې ستا احکام به منو حتی چې آخرنی پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به منو دا دی وعده کړې وه او هم په دې بنیاد باندې دی هغه د شام نه او د کنعان نه او د مصر نه کډې راوړې مدینې منورې ته ځینته مراله خبره دا چې الله تعالی دې حضورونه ورکوي بار بار حضورونه ورکوي نو دا په دغه بنیاد باندې چې د دوی نه الله جل جلاله باقاعده وعده اخیستې وه چې پیغمبر په دې بلکه پیغمبر راځي هغه ته تسلیموي په آخره کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي هغه به تسلیموي دا هغه به امداد کوي لتؤمنن به ولتنصرن او دوی دا وعده کړې وه او په تورات کې په انجیل کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام متعلق کلکې پیشنګویې موجودې وې چې دی د هغې په بنیاد باندې خپل آبایي وطن شام دا یې پرېښودل کنعان دا یې آبایي وطن دا یې پرېښودل او دا کسان چې جای هجرت چې هغه د دوی مصر چې هلته کې د یوسف علیه الصلاه والسلام په دور کې ورغلو نو هغه مصر یې پرېښودل او چېرته راغلل مدینې منورې دا د څه په بنیاد باندې د دکه وادې په بنیاد باندې او د دکه پیشنګویو په بنیاد باندې د دې وجه تمام طالبانو ته دی په مدینه منوره کې راغلیا وو د مدینې منورې پرمننت پاشندګان هغه څوک وو اوس په خطر کې بنو قریظه شو بنو نذیر شو بنو کنکار شو د یهودو دا قبایل دا څو دا په کې راغلیا وو دی د څه لپاره راغلی دا هغه د شام نه چې هغه آبایي وطن د کنعان نه چې هغه د یعقوب علیه السلام ځمکه وه د هغې نه او د مصر نه چې کوم ځای کې دی هجرت یې ورته کړلو د یوسف علیه السلام په دور کې ورغلو دغه ځایونه یې پرېښودل او چېرته راغلل مدینې منورې د دینه په طریقې تورات کې څنګه ویل د نبی کریم علیه السلام په حق کې څنګه ویل بالکل زائد کې معلوم چې دغه زائد هجرت ده زائد هجرت ده نو دای په قاعده مدینه ته د مدینه په کور بجوار کې پاتې کېدل او فلما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين دا یو تذکر وی چې بالکل خیر کې جنب خیر کې جنب نو د دین الله جل جلاله دا وعده اغسوا د ایمان په نبی کریم علیه السلام وی تاسو خپل وعده برابر کړئ په نبی اسلام ایمان لرئ نو الله تعالی پر سره خپل وعده برابر کړي چې هغه څه دی هغه امداد او نصرت دی هغه عزت او شرافت دی الله تعالی به عزت او شرافت درکړي او که تاسو کوئ مخالفت تاسو کوئ کفر او تاسو وعده شکلی کوئ او بیا توقع ساتئ چې تاسو به عزت او شرافت نه ملایويږي نو ای خیالت کو مهارت کو جنون په قراره باندې کوي داسې بیا نشي کېدی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تَعْدُ قُرَوَالِهُ كَيْفَ وَعَدِي زَمَا بَانِي اوفِ بِعَهْدِي كُمْ زَبَ قُرَوَالِهُ كَمْ قَوَالِي سَعْدُ بَانِي وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اَوْ خَاسْ زَمَانَ اَوْ يَلِي گَئِ وَآمِنُوا اَوْ ایمان لَعَدِي تَعْدُ بِمَا فَاتِتَا بَانِي انزلتو چمارا لگل دے مصدقاً فدا چاہتی کتائی کون کرے لما دعا کتابنو ماکم چدتا سر دی اختلاف نشتر اساس کتابنو سر په اساسي مزامینو کې مصدقا لما معكم هيثل مزامین الاساسيه دا یې تعریف کوي چې کوم ضروري مزامین دي کوم اهم اهم مسائل دي اساسي مسائل دي چا توحید دې رسالت دې بعثت دې بعد بعد الموت ولا تكونوا او مكيغي تاسو اول كافرين به اول جلا كفر كونكي به بدي كتاب باني ولا تكونوا اول كافرين به ولا تكونوا اول طريق كافرين به د کافرین نواحی د فریق تقدیر دا ضروری ده ها ورنه د اسم د کان او د خبر د کان په میت کې بیا ځینې سره مطابقت هغه نه جوړیږي زکات تکونو ضمیر چې هغه اسم دی هغه جمع دی او اوله دی خبر دی مفرد دی او حالان کې قسم د کان او خبر د کان دا په حقیقت کې دي مبتدا او خبر مبتدا او خبر او د مبتدا او د خبر په نیت کې په افراد کې په تسنیت کې په جمعیت کې او په تذکیر او په تانیث کې څه پکاري موافقت پکاري نو الله دې ته خیر ورکړي مفسرین او حضراتو ته کی هغه وتا ذات مناسب تقدیر وکړ چې اقلا لفظ د کافرین نه مخالف وي او د تکونو مثلا هم کافرین هغه مفرد دي او تکونو کې دي جمع ده انا د دې وجه نه مفسرین هغه راته اوسه فریقین دا ویسته فریقین طرف په اعتبار سره مفرد نو کافرین یې صفات واقع او فریقین د معنا په اعتبار سره جمع تکونو د زمین سره ولګیدل نو نحن طرف ته موږ مفصلین او حضرات ځکه تفصیلي خدماتو ته ضرورت دی کله ورته بنی سره دا مو سره وځه ولا تكونوا اول فريق فريق كافر او چې کله د اول اضافه فريق ته وشو د فريق هم څه پیدا شي جمعیت پکې پیدا شي تعدد پکې پیدا شي او کافرین صفت ته ولا تكونوا مكي تاسو اول کافرین دی اول فريق کافرین دی اول دلا کفر کون کی فدک ما انزل توبانی چتاسو دو کفر بنیاد کی دی او نور فرق تاسو تغوری او اغیق کافران کی دی وی زکدہ اہل علم دی دا په نقلي اعتبار سره تفکیک اوس ورپسې یو اشکال په ظاهره باندې دا راځي چې دی ته دا حکم ولا تکونو اول کافرین به د ظاهر په اعتبار سره درست نه دی ځکه د کفر بنیاد کیا شو دا صورت خو مدني دی او اهل کتاب دا خو په مدینه کې او د کفر بنیاد خو په مکه کې مشرکین وو صاحب نو اول کافر خو دی لدی ته دا خبره کول چې ولا تکونو اول کافرین به دا په ظاهره ټیک نه دی د کفر بنیاد د قرآن مجید نه د انکار بنیاد هغه مشرکین مکه وو صاحب دا غیر نه جواب داري چې دې نه هغه اول کفر کون کې مراد ته مطلقاً نه په اهل کتابو یو اول کفر کون کې مطلقاً او یو اول کفر کون کې په اهل کتابو کې نو اول کفر کون کی مطلقاً او مشرکین مطلقاً او اول کفر کون کی په اهل کتاب کې لکه مدینی والا یهودو او نصارا وو نو تاسو په اهل کتابو کې د کفر بنیاد منئ ځکه تاسو پسې چې نور کافران کېږي نور کافران کېږي تاسو د اتباع په بنیاد باندې به کافران کېږي نو په اهل کتابو کې تاسو د کفر بنیاد نه جوړېږئ دا مطلب او دا کمانا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی او امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کی او دا رکھے صادق صلی اللہ پانی پسیر رحمت اللہ علیہ تفسیر مطلعی کی گئی رکھلی بھی وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ فَرِيقٍ كَافِرٍ بِهِ اے دل قرآن من اہل کتاب بِهِ کی ضمیر ما انزلتو پر آجی زما انزلت لمراد قرآن پاک مکی گئی تاو تو اول کفر کون کی پو قرآن پاک باری تو فی اہل کتاب پا اہل کتاب ہوتی دے مطلبی دیہی کی ضمیر ما انزلتو تو مراجی کوئی دیہی کی ضمیر ما معکم تراجی کوئی ولا تكونوا امتي كي تاسو اول كافرين به اول دلا كفر كون تي به په دغه کتاب خپل باندې سما ما کوم باندې زکات تاسو نه به کریم علیہ الصلوۃ والسلام نه تسلیم وای او قران مجید نه تسلیم وای دا خو په هغه د تورات په انکار نه د تورات د انکار بنیاد تاسو مت دی ذکر تاسو ته چې بیا نور راځي نور راځي نور راځي آی تر تاسو تقلید او د اتباع په بنیاد باندې دا کار کوي نو د خپل کتاب د انکار بنیاد مو جوړی گئی ولا تکونو اول کافرین به اې بما معکم او دا ته دي قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مداری کې امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ روحلمانی کی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کی کڑی یہ اوپر تو جی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر اوے ایت عبارت په حذف ته مضاف ده ولا تقولوا اول کافرین به ولا تقولوا مثل اول فريق کافرین به نو مشرکانو په څنګه مکه کې تاسو اهل کتاب دي اهل علم دي ولا تقولوا مثل اول فريق کافرین به کوم خلق چې د کفر بنیاد کې سره انکار کړی تاسو دا غیر معاصره ته مې اختیار و په تاسو کې پای کې فرق دی هغه امیدین دي هغه جاهلان دي انفر دي او تاسو علماء تاسو اهل علم دي یعنی عبارت بنا ده په تشبیه باندې ها ولا تكونوا مثل اول فريق كافرين یو بل ته وجود امام رضی الله تعالی عنہ تعبیر کې کړی و ځکه چې تمی په کومه دا غوړې پتنګان دې ته وجیا ته ها او کنه تاسو ته څه جوړ دی لپاره نما ګرلا کوي ته ور افکار کړي شروع کې دا غو رمضان خبرې کوي کوم ټیم لا دې ته پاتې نما دا ته وجیا ته پتنګان دې دا ته به دې ته پاره وته نو په لته وجی دې ما پراتې نما ټول لري کړی دا ولا تقولوا اول كافرين به نذاك بشي ولا تكونوا اول كافرين به عند سماعكم عند سماعكم بذكره بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه مانا را پا اول وحلہ کی کچھ سنگا مو قرآن مجید غوری دو لیکن انکار میں کوئی لوگوں نے سوچو کئی غورو کئی فکرو کئی پدا الفاظو باندی ددی پا فصاحت باندی ددی پا بلاغت باندی ددی پا دلائلو نقلیو باندی ددی پا دلائلو عقلیو باندی ددی پا دلائلو وحییو باندی ددی پا دلائلو استقراریو باندی تد اگر نرسو بیا یو نظریہ قائم ہوئی دا سا کوئی و چې څنګه د قران څخه واورې وایي نیمه نو غور وکړه دا مطلب دی نو په انکار کې د اجرت نه کار نه اخلي د قران مجید د دلایل باندې سوچ وکړي غور وکړي دا هغه نه رسو بیا څنګه بیا قائم وایي اغه یو هو ته مددار او ګین وکم ولا تشکروا او ما فلتاو بی آیات پایات نو سما باندې سمنن کلیرن ریوزل نبی دې کوم د اشتراک غرات هغه ترجیده او مطلقاً استقبال ولا تشكروا ولا تقتروا او ترجي مور کوي بي اياتي په اياتو زما باندې سمانن قليلن ريوز لتا سمانن قليلن من الدنيا که زما په آیتونو باندې ایمان پرې دی او دا هغه په ریوست او په بدله کې دنیا ته ترجیح ورکړي دا فکر بالکل نه کوي ایمان دې آیات ته ترجیح ورکړي په دنیا باندې او دنیا ته په ایمان دې آیات باندې ترجیح ورکړي نو بعض مفسرین و حضرات نے معنی کیا ولا تشتروا بآیاتی ولا تشتروا بتغییرها ولا تشتروا بآیاتی ولا تشتروا بتغییرها ثمن قليلا چې آیاتونو کې تبدیلی وکړي دنیا کې آتے لگے امام نبوی یو معنا دا کړی دویمه معنا یې دا کړی ولا تشتروا بتحریفها او ما مړی تاسو په تحریف د آیاتونو زما باندې ثمن قليلا یې ورکړي چه پا آیتونو کی تحریفو کئی که تحریفی لفظی نشئی کولے تحریفی معنیو کئی خلط تو شیحات بیان کئی منگڑت او خود ساختا تا ویلاتا ویلاتا او کئی او پای باز دنیا حاصل کئی نزا سے مطلب الله جل جلاله په آیاتونو باندې ایمان ترکول او دنیا ته ترجیح ورکول دا ناروا دي. دا د دې آیت مفاد دی او د الله جل جلاله د آیاتونو اتباع ترکول او دنیا ته ترجیح ورکول دا د دې مفاد دی او د الله جل جلاله په آیاتونو کې تغییر راوستل او تحریف کول او دا غیر پا عوض کی دنیا حاصلو نظر دی آیتی کلیمہ مفاد دی دانا جائے او دین دی اللہ کی مجرد رو منگو تاو شکول شول بکل مامان حسد او باتی پا دو قرآن مجید آیتنا آیتنا تسلیمور کما حقه آیتونه تسلیمول پای کې نه تحریف لفظی کول نه پکې تحریف معنوي کول او د قرآن مجید د آیتونو اتباع دایې کې کوم صحیح صحیح معنی دي صحیح صحیح توضیحاتي کړه بیانول او حتی لفظ د اړې تعمیر کول خو په درس او په تدریس باندې تنخوا نه بسل د دایې په ځمن کې داخلي دا هغه څنګه چې قیمت لري ها حجرت په درس تدریس باندې نه هغه باندې شي او پای کې مشهور مسله ده متقدمین احناف دغه استیجار ناجایز ګڼي او متأخرین احناف هغه جواب کوي لکه څنګه چې باقي ائمه هغه جواب کوي دارید پارا تفصیلا مطالعہ کے کوئی نو المن هذه الواجب راہی سنت دار الشیخ پر فراخان کا کرتے رحم اللہ اپنا مطالعہ کرتے ولا تشكروا او ما فيتاسو في اياتي فايات الزما باني ثمرا قليلا كوزن وإياي فاتقون أو قال كما لو يري غير ولا تلبسوا الحق بالباطل فالحكم مضى يودا كفر دنيا مدر غير بل دا دنيا تترجيم اور کوئی دوسرا پایا کے نبان میں او بل دو کا مطلب ہے دا حق او دا باطل پنیس کے سم مرا ورے گڑون مرا ورے حق حق وای باطل باطل وای ولا تلبس الحق او مگر وڑوی حق لرا تل باطل د باطل سرا وتکتم الحق ولا تکتم الحق تکتمو اتس کے تو تلبسو بانی ولا لا دلا مری ولا تكتم الحق او مفتوي حق لرا وانتم تعلمون او حال دادے کوئے گئی تاکو نو یو خلق مکوئی دا حق او دا باطل کمیس کی دا دا دی یو جریم آوا نو دا سورم پیده نو دا بیتا تکول کہ کم حق کو داغی مطالق پہ وسوسی قتل کو گزروں کیا چھوڑے تیرے مانو کو داعش کا اندازی داعش کا اندازی داعش کا اندازی داعش کا اندازی اور آ حق تو بسن دلائی کو اپنے سے کمزوری کو پری کو خدا کو رکھتے پری کو خدا کمزوری رہا پری کو خدا کمزوری رہا زیادہ دلی کری موقع اور تم تک کا خط کو جراثیم و باطل فرق و فرقوں کی موجود تھی ہم تک کا کار کریں کہ کم تا حق کرائے تھی اور تک کمزور کریں اور کہ کم یہ وہاں کا مسئلہ ہی پائی برتا اگلی اعتراضات پر سکے دا چلتے تو کی دا چلتے تو کی وہ سکی برتا ہے تو دا جراثیم نے کیا ہو دا دا یہود نلہ کلاو کی دا کاتے ہیں ولا تلقس الحق بالباطل او زين ولا تكتم الحق حق ما پټاو دا ته دې وګورئ پر دې نه وې زين وګورئ ما زکات دې واسطه ته دوه کس په خلکو سره وا یو هغه خلکو چې هغه په صنعت کې درجه کې کویدل نو په دې وړي دا پلان یې مسله دا په تورات کې لیکل غره چې تاسو هم په تورات کې لیکل آی به تر هغه په تورات کې لیکل نو بیا په دې کوته چې تورات غره ته بیا شروع کړو په دا نه دا مقصد نه دا مقصد دی دا مقصد نه دا مقصد دی او پای باندې ځای کې اندازه دي چې څنګه کوم مفهوم کې دا تر دې لا تر دې نو دا دې چې څنګه تاسو درجه کې تاسو کویدل نو هغه دې دغه څه طریقې کې اورل لبس دا حق او دا باطل او دوی مواسطہ دا بیوار دا اغا خالی کو قامیان کرا دا انقل کرا چی اغای با بلکل دا تورات او دا انجیر پا حاکم ما بانی نکوئی رل نو چی اغای بوتو ہوئی ویدا مسئلہ پا تورات کی نیتے دے پا انجیر کی نیتے دے بوتو تورات مخامس کرا دے کم دا پا تورات کو خیر اکا اغای کو پا تورات سکوئی رل آج دے کسمان دا حق کو دې څه کوي؟ آی دې وکړې څمان ده. ما لا تر اوسه دا کوم ځای نه پیری. ولا تلبس الحق او مګډ وډوي حق ترا دل باطل ته باطل کرا. وتكتم الحق او مفتوي اصلا وانتم صادقون او حال بعد کوئی گئی تاسو کدا حق حق باطل کرا او دا چې مان ته حق دې نظر دې نه راځي په دې باندې څه کوي کدا جرم دې ورپسې وتا امر معالج دې کوي امر مصلح کہ دا مصح احتمام شروع گئی دا زکاة احتمام شروع گئی میں اصلاب الموشی ظاہراً او باطناً زکاة مصح دے دے مصح دے دے سر اصلابی اور دا چشان سے دے بغیر جرائم کو دسل پارا سمال دا حاصل ہو لکا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا لو حب حب دنیا په مقلی کمیل د زړه زکات ورکوي نو دا مات سره امیه کمی نو بیا با په آیتونو باندې دنیا ته ترجیح ورکوي بلکې آیتونو ته ترجیح ورکوي په دنیا باندې نو دا په نیت کې امر معالج دی امر مصلح دی چې موږ یې امور مصلحه او ته ذکر کړی واقيموا الصلاه قائم كيموا الزرا واعطوا الزكاه وركعوا الزكاه وركعوا مع الراكعين او ركوعوا ركوعهم كسرى ندایو ته تکوي چې دا اهل کتابو په مسکی رکونه وا نو معنا دا چې رکوع ولا مسکی رکوي ورکعو مع الراکعين نو معنا دا مسلمانان ته کله چې تاسو مسکر وګورئ دا هغه سره مسکر وګورئ مسلمانان ته ایمان نه راځي او یا ذکر د رکوع دی او مراد څه نموز دی صلوا مع المصلين مستوی په معیت ته مزګوزار دی انفرادي انفرادي مو نه کوي اداء کامل کوي او اداء کامل هغه صلات د جماعتین دی ذکر دجود او مراد نمو ذکر د رکوع او مراد نمو ذکر د سجدی او مراد نمو ورپسې ذکر بیان دي کتاب ته کله خدای ته نگانو دا تاسو څه کوي زان مرستکړه یې زان یې راوي او نور خلک هاي صحیح خبرې کوي دغه خبرو حکم او تکوي او زان مرستکړه یې زان نظر انداز کړل دا په ټیک سره یې کنه دا اتمرون الناس آیا حکم کوي تاسو الناس نور خلک ته بل بل پنی کای باندې وطن کونان کوتکم او تاسو یې روي ځان نقل و انتم تدون الكتاب او حال دا دې تل ولای تاسو کتاب لرا نو د کتاب د رسو تقاضا دا د ځان د مقدم کې ځان د رسو کې نه نو د بیر څه مراد دی نو د پیر نمبرات اتباع د تورات خلکو تورات یې خلکا په تورات باندې عمل کوي په تورات باندې عمل کوي او په خپل ځان یې کوي په تورات باندې عمل نه کوي اسلام په نه راځي په تورات عمل نه کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تسلیم او او هرکه و انتم تسلون الكتاب تاسو ولې دا کتاب د کتاب تر څو تقاضا دا دا کتاب کې اول کې اتباع وکړي او یاد ذکر مراد ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم دی چې څوک پرانه چې هغه ته تاسو کو دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا تر کوم حد پورې شي دی نو دې په تاسو ته ځاتي نه فرول کې تقرار کو ته خلاص شي ٹھیک دی خو لیکن په خپل دې ایمان نه راځي که چا به نه مشوره واسه مشوره به نه واسه هیڅ نه خو لیکن په خپل دې ایمان نه راځي حالان کې د ایمان د تورات او د تلاوت په تورات تقاضا دا او اول دې ایمان نه وړي اتمرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلکو ته دل دل په نه کې باندې وطن سونا ان فتكم او يا روي تاسو ځان نه خپل وانتم تدلون الكتاب او هذا دل ولیکاسو کتاب را افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نه کوئ ورپسې واستعینوا بالصبر والصلاه نو یا دام حکم دے دیتا اہل کتاب ہوتا او یا دا حکم دے مسلمانان ہوتا کہ دا اہل کتاب کی دی جو دی سردے گننا اپا وجود تلاوت کتاب نا دیام ساتھ مخالفت کے نظام مخالفت تا زد او دا اناد تا بنیاد دے جو دی بدان سب حق تلوت تا تکیف نظر لسے او تاسو تا زکوئی دا صبر مظاہر بکوئی او موز بکوئی اللہ تلا دا تا مشکلات آسانے وَسَيِّنُوا بِالصَّبْرِ تَعْتُ إِنْدَادْ وَعَلَيْتَ اللَّهَ تَعْلَانَا بِالصَّبْرِ فَصَبْرْ سَرَا وَالصَّلَاةِ اَوْقَمُ السَّرَا بِالصَّبْرِ فَصَبْرْ سَرَا او یاد صبر نمراد قوم دے ذکر آدھی کی فاتحی رمضان تار شہر الصبر گلے کی شہر الصبر نوت ضعیر و جسو میں وقت والا تھی امداد وارد اللہ ترانا روجی سرا قوم سرا مسکوئی یر بدر کے پیدا کی گئی دا اللہ ترانا قرب پیدا کی گئی دا جرائم و انصدار پیدا کی گئی اور وہ جل سے نبیات حرام معلوم نہ اور دارن یہ اشتراف آیاتی سمن کلیلن نہ سبین اور پہر کر وَإِنَّهَا أَوْ بَيْشَكَا تَا نُسْكِرِ لَكَذِيرَكُمْ خَامَخَا دِرْگْرَانْ لِي اِنَّهَا تِهَا دَنِي صلاة تراجلِ سَنِي دِرِ او یا استعانت تراجلِ کہ فضلن بھی استعانوں کے موجود دے لیکن استعانت بھی صبر اور استعانت بھی صلاة دا استعانت کے سبب کرے اور استعانت اور بسکولات کرے ندا گران کا ہے ہر کوئی کنی کی کوئی وَإِنَّهَا أَوْ بَيْشَكَا دَا اِسْتِعَانَتْ كِرَي لَكَبِيرَكُمْ خَامَخَا دِرْ گِرَانْدِ لَسَسِيلَكُمْ دِرْ گِرَانْدِ لگت سے تو مشکلات رہا کی تکلیفات رہا کی نو خلق اسبابوں کو سمن لگوئے مجھتا روجی تھا او دار کے سبر تبیر کم خلق متوجی تھی نہیں حالان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دعویٰ کہ اذا خضعہ امر فضع الى الصلاة کہ کلے بار سے تکلیف رہا ہے سمجھا نہ برا رہا نبی علیہ السلام کا فوراً مجھتا متوجی تھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أَوْ بَيْشَكَا دَا اِسْتِعَانَتْ كِلِهِ لَكَبِيرَةٌ دِرْگْرَانْدِ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مَلَرْ فَيَرِيدِنْكُ بَانْدِ الَّذِينَ فَآيَرِيدُنْكُ يَظُنُّونَا كِدَيْ أَقِدَلَنِ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ كِبَيْشَكَا دَيْبَا مُلَاقِكِهِ لذا ملاقات تا رب تا پارا دا سیامت تا پارا تو ظن میں کہتی دیمی نفمانا دا اعتقاد انہم ملاقو ربهم سبیشکا قیبا ملاقی کی برس پل کرا و انہم الیه راجعون او بیشکا دویشری خاصی اللہ تعالی تبا وقت کیگی لیکن کم خلق اغیب قیامت کا ایدی او اللہ جلل جلالہ سخا دوردو کا ایدی نولا اغیب تا دامودو او اغیب تا داروجا یا استعانت بے صبر استعانت بے صلات گران مرے ورپسې بیا اعاده د دکه سابقه حکم فيا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم